Je luistert naar de IT-Bende podcast nummer 12. Komkommertijd. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Welkom bij podcast 12. Dit keer weer vanuit Zweden en vanuit Finland. Er is weinig nieuws. Het is echt zomer. Dus vermoedelijk wordt dit een korte podcast. Het is echt komkommertijd. Dus ja, wat kunnen we melden? We zien iets over dat de BlackBerry Storm... Ook een drukgevoelig scherm gaat krijgen, net als de iPhone. Dus er komt op het gebied van iPhones komt er toch weer meer concurrentie. Niet geheel onverwacht natuurlijk. Nee, maar ja, goed, BlackBerry is natuurlijk... Iedereen heel goed naar elkaar kijkt en de leuke en de goede dingen probeert over te nemen. Ja, nou ja, ik en zag... Die is natuurlijk altijd goed. Ik denk dat BlackBerry inderdaad dit onder druk van de iPhone heeft gedaan. En je ziet wel nu, we zagen nu in het nieuws dat er echt gevaarlijke security fouten zitten in de iPhone software. Het is vrij makkelijk te hacken. Er is nog weinig nut om dat te gaan hacken. Maar als het iPhone platform is toch best wel redelijk groot. Dus de kans dat binnenkort echt... Virussen uitkomen, speciaal geschreven voor iPhones, is aanwezig. En de BlackBerry heeft weinig last van die security issues tot nu toe. Tenminste van wat er gemeld is en wat er zo algemeen bekend is, heb je bijna geen issue met een BlackBerry. Dus als je zakelijk gezien misschien een telefoon wil gebruiken en hij heeft nu ook nog touchscreen, dan zou je zeggen van nou, de BlackBerry is langzaam niet zo'n heel verkeerde keus. Nee, het begint dan een volwaardige concurrent te worden. En het is natuurlijk hoge bomen vangen veel wind. Op dit moment is de iPod heel erg populair. Dus mensen die een geintje uit willen halen of echt wat aardige dingen in de zin hebben, die richten zich op dit moment op dat platform. En als er meer concurrentie komt, dan gaan ze dat misschien verleggen. Wie weet. Ja, want we zien dat Apple inderdaad heel veel iPods en iPhones verkoopt. Echt best heel goed loopt in deze tijd. En we zien daar tegenover de cijfers van Microsoft zijn bekend. 17% minder voor ten opzichte van vorig jaar. En aanzienlijk minder omzet. Dus... Niet onverwacht, niet spannend, want ja, in deze huidige economie verwacht je ook niet veel anders. Maar dat Apple staat er toch een beetje haaks op. Dus dat het iPhone-platform steeds groter wordt, is ja, je kan natuurlijk op je vingers natellen dat binnenkort een probleem wordt voor virussen. Ja. En dan is de vraag van, ja, wat, er zal dan gewoon een nieuwe software-update uitkomen. Zal Apple wat meer zich daarop moeten richten? Betekent wel dat ze dus zelf voor hun virus scanner of hun virusprotectie moeten zorgen. En dat ze ook die telefoons moeten updaten. En dat lijkt me best een opgave. Want er zijn natuurlijk heel veel niet-technische iPhone users. En die moeten dan natuurlijk hun firmware upgraden om veilig te worden. Ik denk op dit moment dat nog best een uitdaging is. Ja, zou je denken. Ik ken het apparaat verder niet zo heel erg, omdat het... Je kan via de iTunes connectie of de ja, je kan in ieder geval vrij eenvoudig het ding van firmware upgraden. Maar de vraag is natuurlijk, wij kunnen dat eenvoudig, de tech-mensen die naar deze podcast luisteren, maar kunnen de gewone users, gaan die überhaupt daarmee bezig? Nou, ik denk wel dat mensen die een iPod kopen, of een iPhone, pardon, en daar een hoop geld aan uitgeven, die weten wat ze kopen. En gaan ook gebruik maken van die mogelijkheden. En zullen dat apparaat regelmatig aan de computer hangen om extra applicaties en mediabestanden erop te zetten. En op het moment dat je hem aan de computer hangt, kun jij een melding krijgen dat het tijd is om al de firmware bij te werken. Dan is het een kwestie van het ding even laten downloaden, laten installeren en je bent klaar. Dus volgens mij is dat lang zo ingewikkeld allemaal niet. Oké, het hangt inderdaad vanaf hoe de waarschuwingsmeldingen op het scherm komen van de gebruikers. En hoe serieus ze het daar aan de hand van die meldingen gaan nemen. Want uit jezelf je iPhone updaten, dat is in mijn optiek in ieder geval niet weggelegd voor elke iPhone-user. Maar goed, nee. We gaan het zien. En als je inderdaad de hele tijd je telefoon gehackt wordt, dan ga je vanzelf wel een keer aan de slag. Want zodra je processor power gaat gebruiken van een iPhone voor weet ik veel wat, virusachtige activiteit, dan hou je natuurlijk niet veel over. Want zo krachtig zijn die processors nou ook weer niet. Dus ik kan me niet voorstellen dat het virus onopgemerkt blijft voor de eindgebruiker. Nee. Daar is platform nog niet krachtig genoeg voor. Dus je krijgt echt zware effecten van virussen. Op de PC's heb je natuurlijk virussen die gewoon niet opgemerkt worden door de eindgebruikers. Omdat de PC zo krachtig is dat het allemaal niet eens meer opvalt voor sommige gebruikers. Maar goed, ja. dit even. We gaan gewoon zien wat de iPhone op dit front gaat doen en hoe gevaarlijk dit gaat worden. In ieder geval is het niet erg secure, blijkt. En wat heb je? Heb je Firefox is even een nieuwe versie uitgebracht, zag ik? Of zag ik dat niet? Firefox heeft niet zo heel lang geleden versie 3.5 uitgebracht. Er is inmiddels zelfs al een update voor verschenen 3.5.1 met wat kleine veranderingen en verbeteringen. Ik zag nog een stukje nieuws dat ze bezig zijn om de gebruikersinterface een opfrisbeurt te geven. En er zou dan mogelijk een nieuwe versie uitkomen rond de tijd dat Windows 7 in de winkels... Oké, dat is wat ik zag, ja. En, ik wou zeggen, er was iets met de nieuwe versie, maar vanuit Zweden hoor je af en toe de klepel hangen, of hoe noem je het, de klok luiden. Nou, laten we maar niet over spreekwoorden gaan hebben, maar in ieder geval hoorde ik daar wat over. Ja. Ja, ik heb wat conceptual art plaatjes gezien. Dus echt iets concreets is het niet. En dat is het om aan de vraag of dit allemaal meer is dan een gerucht. Als je naar de roadmap kijkt van Firefox, dan stond daar niet echt nog een grote nieuwe release gepland voor dit jaar. Dus het zou kunnen zijn dat dit geen echt nieuws is. Oké, dus dat een beetje mooie interface eromheen bouwen en een beetje marketing. Dus hoofddoel marketing. Dat is op zich natuurlijk goed. Ze willen wat meer gebruik maken van de Arrow interface die je in Vista natuurlijk Windows 7 hebt. En ja, dan ziet het er allemaal wat doorzichtiger uit, waardoor de interface minder op zou vallen en de aandacht meer op het eigenlijke webcontent zou moeten worden getrokken. Ik weet niet of daar een hele nieuwe versie van moet uitkomen. Meestal kun je applicaties dan wel voorzien van een nieuw jasje, het zogenaamde skinnen. Dus ik weet het niet. Het is natuurlijk uit marketingoverweging wel interessant om als Windows 7 uitkomt ook een beetje over Firefox een nieuwe versie te gaan praten. En over mooie jasjes die dan aansluiten bij Windows 7. Dus dat vanuit marketingoverweging vast een goed plan. Ja, de enige echte software nieuws over eigenlijk het enige echte grote nieuws deze week was Windows 7. Wat af zou mogen zijn. Microsoft heeft eens in de 3 maanden hebben ze een conference call met de beursanalisten. En dat was volgens mij een aantal dagen geleden. En toen hebben ze bekendgemaakt dat Windows 7 af is. En dat is natuurlijk voor de beurs belangrijk nieuws. Dat ze geen vertraging hebben. Mm-hmm. En ze gaan de boel nu verschepen naar de computerfabrikanten. Die dan zelf een nieuwe image met de juiste drivers en de juiste software kunnen gaan bakken. En dan kunnen we eind oktober de computers aanschaffen met Windows 7 erop. Oké, dus OEM's enzovoort die kunnen vanaf volgende maand al een volledige release to manufacture. Ja, die zou volgens mij met een week al verscheept gaan worden. MSDN abonnementen kunnen volgens mij vanaf 8 augustus al de RTM-versie downloaden. Oké. En ook bedrijven met een groot volume licensing programma kunnen de versie ook al krijgen volgens mij. Oké, maar ze kunnen dus getest worden met de echte versie vanaf 8 augustus. Kan die gedownload worden? Ja, maar de licenties zijn pas 22 oktober alsnog beschikbaar. Dus uitleveren van PC's moet gewoon worden, is echt gewoon gelimiteerd tot die 22 oktober. Juist, ja. Maar de systeembouwers moeten natuurlijk de versie al hebben om een PC klaar te hebben tegen die tijd. Ja. Er moet natuurlijk een voorgeïnstalleerde versie gebakken worden. Dat moet getest worden. Dus daar heb je wel even tijd voor nodig. Zeker als je een hele lijn aan verschillende computers, laptops, netbooks, desktops enzovoort hebt. Andere dingen wat ik las, dat hadden we het nog niet zo lang geleden over, dat er een Family Pack versie van zou komen, van Windows 7. Ja, waarmee je een paar podcasten geleden was dat aangekondigd. Ja, dat ding is vreselijk goedkoop. Ik heb een bedrag gehoord van rond de $150. Dus dat zou $50 per pc moeten zijn. Dat is natuurlijk helemaal niks. Maar helaas Toen nog de vraag. Die was toen nog niet boven water. Daarom zei ik, hij kost gewoon 3 keer de gewone licentie. Maar $150 is inderdaad dat is bijna een hele licentie. En dan mag je hem 3 keer installeren. Ja. Maar hij gaat niet naar Nederland komen, is het laatste wat Microsoft bekend heeft gemaakt. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Het wordt alleen op wat zij dan noemen gespecialiseerde markten uitgebracht. Dat is in ieder geval in Amerika zelf. Maar hier in Europa zijn nog geen landen genoemd. En Microsoft Nederland heeft al bekendgemaakt dat het in ieder geval niet in Nederland gaat komen. In ieder geval niet in eerste instantie. Dus dat is jammer. Aan de andere kant, mensen die... Voornamelijk, heb jij landen gezien? Behalve de VS worden dan in landen die heel veel meer landen piraterij doen? Of wordt het in landen, juist in low-cost landen, met mensen die het gewoon niet kunnen betalen? Of minder kunnen betalen voor een operating system, wordt het daar uitgerold? Of is het gewoon echt een introductie in de VS en we gaan zien hoe dat gaat lopen? Meer landen zijn niet bekendgemaakt. En waarom Amerika? Ik vind het, je kunt zeggen het is een technologisch land, dus mensen hebben heel veel pc's thuis. Maar dat geldt toch voor de meeste landen in West-Europa ook. Geld lijkt me ook niet een kwestie. Volgens mij is er voldoende geld in Amerika. Het verbaasde mij dat Amerika er wel bij staat, maar andere landen niet worden genoemd en Nederland al voorlopig niet meedoet. Maar daar kan ik er niet over zeggen. Nee. Het verbaast me. Ja, het verbaast me. Ik vind het jammer. Nou is het natuurlijk wel zo dat de meeste, dat er niet heel veel mensen zijn die naar de winkel rennen om het nieuwe besturingssysteem te kopen. De meeste mensen, de grootste groep gebruikers, zijn toch de mensen die een nieuwe machine kopen waar het al op staat. Dus of het dan echt zo'n groot drama is. Nee, als je notebooks, kijk, de helft van de, als er niet meer is van de verkochte PC's zijn natuurlijk notebooks. En daar staat sowieso altijd eigenlijk wel een licentie op. En ja, de PC's die geassembleerd worden, die, daar heb je natuurlijk eventueel de keus om, om licentieloos makkelijker aan te schaffen. Maar ja. Ja, ik vraag me ook af hoe hard dat gaat lopen. Dus ja, we gaan er niet om zitten kniezen op een steen, want dat is niet echt een heel spannend, hardlopend pakket, denk ik ook niet. Nee. Wat we wel nog zagen in vorige week in het nieuws, wat we niet hebben behandeld, maar het was ook een beetje van, het is ook een beetje zo'n half-half nieuws, is dat Microsoft toch echt winkels wil gaan openen naast Apple stores. Dat is natuurlijk aangekondigd vorige week, maar ik vond het wel op zich interessant, nu we het toch over Microsoft hebben, dat ze hebben natuurlijk geen PC's, dus ze gaan toch dit soort pakketten, zoals zo'n pakket gaan ze toch in een winkel presenteren. Alleen maar om de naam Microsoft verder naar buiten te brengen, gepositioneerd naast een Apple store. En dat moet al eind van dit jaar gaan gebeuren, dat er overal en nergens van dat soort Microsoft winkels komen. Ja, en daar zullen dan dit soort pakketten verkocht gaan worden. Buiten de gewone... Ik begrijp de hele idee achter die Microsoft winkels niet helemaal. Het kan gewoon geen succes worden. Er is namelijk, als je naar een winkel gaat, dan ga je daar naartoe om producten te zien en aan te raken. En ja, aan een doos met een DVD erin, met wat software erop. Ja. Daar gaat mijn hart niet sneller van kloppen. Terwijl als ik een PC-winkel binnenloop of een Apple-winkel binnenloop en ik zie al die leuke gadgets. Ja, dat is voor mij een reden om daar naartoe te gaan. Dus dat Microsoft naast Apple wil gaan openen. Dus, ja. Ja, het is natuurlijk voornamelijk om toch... We hebben voldoende geld om ze open te houden, maar echt winst zie ik ze er niet mee maken. Nee, het is denk ik ook voornamelijk om tegengas te geven aan het succes van de Apple-winkels. En ik vraag me inderdaad af of dit de weg is. Echte Microsoft hardware is vermoedelijk ook niet de weg. Omdat je dan... Nou, ze hebben wat randapparatuur, wat toetsenborden en wat muizen. Camera. Ja, maar ik bedoel, een Microsoft PC met een Microsoft operating system zal zoveel tegengas vanuit de rest van de markt teweeg brengen onder de Toshiba's en de Acer's en de Dell's natuurlijk. Die zullen niet waarderen als het op die manier gebracht gaat worden. Ja, je zou kunnen denken dat Microsoft de fabrikanten een gespecialiseerde selecteerde groep fabrikanten de kans geeft om hun computers in de Microsoft te kopen. Ja, maar dat is nu niet bekend. Maar dat zou natuurlijk kunnen dat je jezelf kan voor veel geld kan inkopen in die winkels. En dat je op die manier al die winkels draaiend houdt, omdat Acer en Dell of Toshiba gewoon aanwezig willen zijn met hun hardware in die winkels. Hm. Dus, nou ja, we gaan zien wat dat... Dat niks worden. Nee, maar... Omdat ze gewoon te weinig te bieden hebben in de winkel. Het is wel een mooi punt dat je daar naartoe kunt gaan als je je gal wil sturen over het operating system. Want het is in ieder geval ergens een winkel van Microsoft waar je eens even die verkoper over de toonbank kunt trekken. Ja. Ja. Goed. Ja, hoeveel nut dat heeft... Nee, maar goed, ze hebben het aangekondigd dat ze dat in ieder geval gaan doen. Dus dat gaan ze zeker uitproberen. Zoals Luc al eerder zei in de podcast, hebben ze dat al in Azië ook al uitgeprobeerd. En dat was geen succes. Maar ze blijven dus gewoon volhouden. Ja, we gaan in ieder geval eind dit jaar zien wat dat gaat brengen. Ook voor de, ja, richting de eindgebruiker wat voor reclame daarover gemaakt gaat worden. Wat stond er verder nog op? Dat Microsoft de YouTube-concurrent gaat stoppen. Oké, okay, dat is succes wordt. Niet erg nieuws, want ik bedoel, had jij eerder van de naam, ik ben nu al vergeten hoe het heet. Ik kan hem ook zo snel even niet vinden, Soapbox. Soapbox? Nee, ik bedoel, als niemand van een Soapbox gehoord heeft, is het ook tijd om het, neer te gooien, down te gooien. Het is leuk dat er natuurlijk van dat soort dingen initiatieven worden uitgeprobeerd. Je ziet steeds dat er bepaalde dingen aanslaan van Microsoft en van Google. En sommige dingen helemaal gewoon weggaan. Ze hebben natuurlijk gewoon Twitter client heeft Google ooit gekocht uit Finland vandaan. Jaiku. En die hebben ze nu gewoon ook helemaal, dat is nergens heen gegaan. En het was eigenlijk gewoon technologisch een veel beter uitgedacht product dan Twitter. Maar toch mislukt dat dan. Dat is wel interessant. Je ziet nu dat Y Combinator een betere statistieken heeft bedacht dan Google Analytics. Maar ja, de vraag is natuurlijk of beter dan wel op gaat wegen tegen de grote Google Analytics. Dus sommige dingen die blijven gewoon dan natuurlijk ook al zijn ze beter, sterven ze gewoon uit. En zo'n Google Analytics vermoed ik dan, die blijft dan gewoon. Die wordt dan niet in dit geval niet overgenomen door een concurrent die het beter doet. Mm-hmm. Vermoed ik. Ik vermoed dat, of als ze het zodanig beter gaan doen, dan zullen ze waarschijnlijk bij Google hem energie gaan stoppen in hetzelfde niveau halen als de concurrent. En het is wel zo dat ze stilstaan op dat punt natuurlijk. Een beetje. Ja. Ze hebben gewoon een afproduct bijna, Google Analytics. En daar wordt weinig nieuws op ontwikkeld. En daar worden ze dus nu op dit moment gepasseerd door een concurrent. Ja, stilstand is achteruitgang, zeggen ze. En dat is ook wel zo. Maar ja, je moet natuurlijk ook oppassen dat je er niet te veel in wil gaan stoppen. Dus ik weet niet wat die extra mogelijkheden zijn die de concurrent dan aanbiedt. En of dat nou echt een aanwinst is. Nee, sorry, ik heb dat nog niet op een website natuurlijk gaan uitproberen vanaf hier. Maar het is of verder gaan verdiepen in of dat nou heel veel meer brengt. Op zich is het wel leuk dat soort ontwikkelingen gewoon doorgaan. En de vraag is natuurlijk van, gaan ze beter worden of wordt het ook gewoon afgestoten? Mm-hmm. Ja. We weten het niet. We gaan het zien. We gaan het zien. Dat roepen wij hier vaker. We moeten gewoon denk ik hier de podcast, we maken er gewoon een korte versie van. Er is gewoon geen, het is gewoon zomer. En ik heb voor de rest ook niet zoveel meer, nee. Nee, we houden het gewoon hierbij. We willen alle luisteraars weer vakantie gunnen. En niet te veel technologie nieuws, dat komt allemaal na de vakantie wel. En we zijn volgende week waarschijnlijk met z'n vieren weer als bende aanwezig. Ik ben wel nog onderweg van Zweden naar Nederland. En we gaan zien hoe dat technologisch zonder uitvallende laptops, telefoons voor deze podcast begaf het halve telefoonsysteem het. Maar we hebben het tot hier gehaald. En we gaan het volgende week zien. Ja, nog een prettige week. En tot volgende week vrijdag. Oké. Okay. Hi. Okay, goedjes.